kadar harika kelimelerimiz var. Fakat kelimelerin de içini boşaltmışız. Mukabele kelimesi işleşli bir fiildir. Evet. Muaşaka sevişmek demektir. Muaneka kucaklaşmak demektir. Mülabese efendim sarılmak. Sarılmak demektir. Birbirini örtmek. Eyvallah. Müşareket yani, kalıbı bu yani. Aynen öyle. Bu yani müşareket kalıbıdır. İki özne karşılıklı yapar. Mukabele diye harika bir isim bulmuşuz. Fakat ortada mukabele yok. Mukası var, belesi yok. Ben diyorum. Okuması var, anlaması yok. Mukabele yok. Yani işleşli bir fiil olmuyor. Nedir? Kur'an'la karşılıklı mukabele yapacaksınız. Yani Kur'an seni kabul edecek, sen de Kur'an'ı kabul edeceksin. Bu kadar basit. O sana konuşacak, sen ona konuşacaksın. Yani. Diyalog kuracaksınız. Ya. Kur'an'la söyleşeceksiniz. İnleyeceksin, dinleyecek. İnleyecek, dinleyeceksin. Kur'an'la karşılıklı inleşeceksin. Kur'an'la karşılıklı söyleşeceksin. Kur'an'la karşılıklı dilleşeceksin, halleşeceksin. Ve Kur'an'la karşılıklı hemhal olacaksın. Şehadetleşeceksin. Kur'an senin şahidin olacak, sen Kur'an'ın şahidi olacaksın.